U trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Krakowie obława za mężczyzną, który zaatakował taksówkarza. Śledczy zakończyli oględziny na miejscu eksplozji drona w miejscowości Osiny na Lubelszczyźnie. 41 tysięcy przedmiotów i 90 tysięcy euro w gotówce czeka na właścicieli w madryckim biurze rzeczy znalezionych. Policyjna obława w Krakowie za mężczyzną, który ostrym narzędziem zaatakował kierowcę taksówki. Do zdarzenia doszło w pobliżu Tauron Areny. Mężczyzna, który kierował pojazdem, miał liczne rany cięte i kłute. Natychmiast została udzielona mu pomoc i został przewieziony do szpitala. W tym momencie krakowscy policjanci szukają sprawcy ataku, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Policjanci zabezpieczają wszelki dostępny monitoring, który był w pobliżu. Będziemy tutaj ustalać tożsamość tego człowieka, jak również będziemy starali się go jak najszybciej zatrzymać. Stan kierowcy taksówki jest stabilny, nie zagraża jego życiu. Wciąż nie wiadomo, czy rządowy projekt mrożenia cen energii trafi do Sejmu jako osobny dokument, czy będzie zawierał też inne regulacje. Głos w tej sprawie zabrali dziś członkowie rządu. Szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska pytana o projekt mrożenia cen energii mówi o kilku możliwych scenariuszach, ale chętniej odpowiada na pytania o odnawialne źródła energii. Mamy przynajmniej trzy możliwe drogi i scenariusze. Będziemy wybierać ten najbardziej właściwy. Ja jestem gotowa wrócić z ustawą o rozwoju odnawialnych źródeł energii jako minister klimatu i środowiska do Sejmu jeszcze we wrześniu. Z kolei szef resortu energii Miłosz Motyka krytykuje odrzucenie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy, która miała wydłużyć okres niższych rachunków za prąd. My także będziemy nad tym pracowali, ale niech pamięta, że systemowo należy nie poprzez plaster polityczny, którym było wysłanie do Sejmu ustawy przez pana prezydenta, a systemowe rozwiązania i legislacyjne, i inwestycyjne dążyć do tego, żeby ceny prądu były w Polsce niższe. Prezydencki projekt na trwałe obniżenie cen energii ma być gotowy w ciągu kilku tygodni. Maciej Szefer, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa zakończyła oględziny oraz zabezpieczanie dowodów i śladów na miejscu eksplozji drona w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim, przekazała rzeczniczka prokuratury Agnieszka Kępka. Oględziny prowadziliśmy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pozwalającego nam skuteczne ujawnianie i zabezpieczanie śladów. I właśnie takie ślady i wszystkie przedmioty, które mogą stanowić dowód rzeczowy w tym śledztwie, zostały zabezpieczone. W tej chwili śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie, 8 Wydział do Spraw Wojskowych. I w tej chwili będziemy przekazywać te zabezpieczone ślady i dowody do biegłych celem analizy i przeprowadzenia badań. No oczywiście też trwają czynności cały czas w tej sprawie. Mówimy tutaj o przesłuchaniach świadków. Łącznie w ciągu dwóch dni w działaniach uczestniczyło 150 osób. Legendarny działacz Solidarności Piotr Bednarz od dziś ma tramwaj swojego imienia. Wydarzenie jest częścią projektu upamiętnienia wybitnych wrocławian poprzez nadawanie im imion pojazdom komunikacji miejskiej. Uroczystość zainaugurowała obchody 45-lecia Dolnośląskiej Solidarności. Na uroczystości obecny był pierwszy przewodniczący MKZ we Wrocławiu, Jerzy Jurkowski. Wspaniały człowiek. Taki był człowiekiem, że ludzie do niego przychodzili, bo traktował wszystkich ludzi tak, jak sam chciałby być traktowany. To jest człowiek dusza. Ale teraz w świętej pamięci już go nie ma. Wszyscy musimy tam pójść, nie? W sobotę w hali stulecia odbędzie się koncert Tu zaczyna się Wrocław z udziałem The Cinematic Orchestra. Coraz więcej przedmiotów trafia do madryckiego biura rzeczy znalezionych. W pierwszej połowie roku odnotowano ponad 41 tysięcy rzeczy oraz 90 tysięcy euro w gotówce. Wśród nich są portfele, klucze, pieniądze, ale też wartościowe przedmioty. Diamenty warte 8 tysięcy euro, złota biżuteria, a nawet kupony z wygraną 1000 euro na loterii. Najwięcej zgub wpływa do biura po okresach intensywnych podróży, czyli po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, a większość przedmiotów pochodzi z transportu publicznego. Nie wszystkie wracają jednak do właścicieli. Po upływie 2 lat rzeczy nieodebrane stają się własnością znalazcy, a jeśli i on ich nie odbierze, przechodzą na własność gminy. Wówczas trafiają do jednostek miejskich, organizacji pozarządowych lub na aukcje. Co miesiąc lista zagubionych rzeczy publikowana jest w biuletynie Urzędu Miasta Madryt oraz na miejskiej tablicy ogłoszeń. Pomimo dobrej woli mieszkańców, tylko nieco ponad 8% przedmiotów zostaje zwróconych właścicielom. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pochmurno, na północy możliwy deszcz, od 18 stopni nad morzem do 25 na wschodzie. Autopromocja. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy słuchać artysty. I już i tyle. I już i tyle. Pozostaniemy mu za to na zawsze wdzięczni. Stanisław Sojka zagrał w naszym studiu 6 lat temu z okazji urodzin Trójki. Na miły Bóg. Posłuchamy go znów. Życie nie tylko po to jest chyba. Zapraszam w niedzielę po 19. Mariusz Owczarek. Dzięki piękne. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Ciekawe, czy ktoś pamiętał. Waluta, Sojka i Krakowski. Dobry wieczór Państwu, to lista osobista. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i przed mikrofonem Piotr Metz. To, że dzisiejsza lista osobista była inna niż zaplanowałem, to oczywiste. To, że przeprosiliśmy kilku gości, umawiając się na następny termin, to też. Ale nie wszystko można przewidzieć. I wydaje mi się też, że nie ma takich przypadków. Opowie o tym Antoni Gralak, a potem nagranie, którego nikt nie może pamiętać. Weź się, Gralak, w garść. No chciałem powiedzieć o tym, że od 2 dni siedzimy nad piosenką, którą nagraliśmy 25 lat temu. Piękna piosenka, która, no, nie najlepiej nagraliśmy, nie najlepiej zmiksowaliśmy i położyliśmy to gdzieś na półkę. I właśnie kilka dni temu Adam sobie odszukał tego utworu i namówił mnie, żebyśmy jeszcze raz to zrobili. No więc siedzę od 2 dni i wieczorem dzwoni do mnie syn Staszka i mówi o tym, co się wydarzyło. Niesamowita historia, nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Bardzo mi zależy, żebyście państwo posłuchali tego i zapamiętali Staszka właśnie takiego. Ziut Galak przysłał nam to nagranie 45 minut temu. Dziękujemy. Przypomnienie zostanie w Trójce i będziemy je z pewnością grać. A teraz wspominamy rok 1984. Festiwal w Jarocinie i zespół Sfora. Yeah. Madame Schizofrenia. Jarocin 84, zespół Sfora i Stanisław Sojka oraz Ziut Gralak, młodsi o ponad 40 lat. Trzy kolejne utwory z ich występu w Jarocinie w drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej, a teraz zapowiadana przez nas przez cały tydzień sesja grupy Trupa Trupa dla BBC Six Music. Oto utwór pierwszy. I w tym momencie sesji dla BBC Six Grzegorz rozmawiał z dziennikarzem BBC. Tę rozmowę teraz zagramy we fragmentach, to znaczy w całości, a podzieloną na fragmenty. Ja postaram się Państwu przybliżyć po każdej części, o czym rozmawiali. No to zaczynamy. I've got slight delay envy in terms of the echo on the vocal from Trooper Trooper. What an excellent tune, though. That is Overthinking, and there are two more numbers to come. Greg Gregors, would you mind introducing the rest of the band for us, please? My pleasure. Wojtek Juchniewicz on the bass guitar and vocals. Tomek Pawluczyk on the drums. And me, Gregors, as a singer, guitarist, and tiny dancer. You can see, but I'm really, really... a tiny dancer. Yeah, but you're dancing beautifully as well. Now, all new numbers tonight. What happens generally when preparing for a program? I'll say, I wonder what the band are playing tonight. And the list comes through, and I tried to find, I don't recognize any of those. So thank you for a start for bringing four new numbers for us this evening. Yes, this is a very, very special moment. And these are brand new songs. This is a radio premiere. I think I'm pretty sure that these songs will be on our next LP. So I'm very happy that we can present it to you and to your audience in the proper mirror way. I'm not sure if this is a red herring on my part, but the first number tonight was Over the Rainbow. And on the Mourners EP, there's a tune titled Sister Ray. So is this part of what Trooper Trooper do, is to write songs which share their names with standards? Let's say Sister Ray, something of a standard. Over the Rainbow as well, something of a standard. Are you going to do some more? Are you going to do one called Roll Over Beethoven at some point? This is a great idea. Okay, you will have a credit. Thank you, Gideon. Trochę im zazdroszczę tych pogłosów na wokalu. Tak zaczęła się rozmowa. To było świetne overthinking, przed nami kolejne numery, a teraz Grzegorz przedstawi zespół. I tu Grzegorz przedstawił kolegów i siebie. Siebie przedstawił mówiąc, a ja jestem Tiny Dancer, tak jak u Eltona Johna. Dziś gracie same premierowe numery. Kiedy dostałem listę, trochę się zdziwiłem, że niczego nie poznaję. No i bardzo wam dziękujemy, że gracie same nowe utwory. To dla nas ważny moment, radiowa premiera nowych kawałków. Jestem prawie pewien, mówi Grzegorz, że trafią na nasz nowy album. Super, że możemy je właśnie u was zagrać. To teraz, mówi prowadzący, pokombinuję. Pierwszy numer dziś to było Over the Rainbow, a na Mourners na epce mieliście Sister Ray. Czy to jest wasz nowy pomysł, nagrywać piosenki o klasycznych tytułach? Czy będzie więcej, na przykład Roll Over Beethoven? Świetny pomysł na to, Grzegorz. Damy cię na listę płac. Now, tell us about the Mourners EP, because I'd like to mention it just because it's really good and it's very much available. And you sound, as you sound tonight, tight as on it. And just wanted to ask about Nick Launay, who's the producer on it. How was it working with that producer, and were you pleased with the results? Well, we love Nick Launay, and it was one of the best stories in our lives. So Nick came from LA, from Hollywood Hills to Gdańsk, and we recorded an album. And we were a bit stressed. I mean, that, you know, the big producer like Nick is coming to Gdańsk and he's working with us. And we thought that maybe he will be like a VIP posh person. Mm. And actually, he was the greatest, the most normal and the most lovely person we've ever met. So it was pure pleasure. And it was hard work, but I think we are all very, very satisfied with this album. And then the premiere of this album took place in Los Angeles. So he came to Gdańsk and we recorded in Gdańsk. And then we came to US, to Los Angeles to make a concert premiere. And we really love each other. And I hope this is the beginning of great cooperation. Opowiedz trochę o epce Mourners, która świetnie brzmi, podobnie jak wy dzisiaj w studiu. Produkował ją Nick Launay. Jak się z nim pracowało i czy byliście zadowoleni z rezultatu? Uwielbiamy go, to jeden z największych żyjących producentów. Przyjechał z Los Angeles, z Hollywood Hills do Gdańska. Byliśmy trochę zestresowani, przyjeżdża gigant. Będziemy z nim pracować, a to przecież niezły VIP. A okazał się jednym z najmilszych ludzi, jakich spotkaliśmy. Czysta przyjemność, ciężka praca. Jesteśmy zachwyceni rezultatem. Premiera koncertowa płyty była w Los Angeles, więc tym razem to my odwiedziliśmy jego. Polubiliśmy się i mam nadzieję, że to początek dalszej współpracy. Yeah, and those shows in the US seem to have gone very well. You enjoyed that tour, yeah? Well, we enjoy every show and every tour, but I think it was very, very special. For sure, it was very special for me because of these political angles and political climate, very dark one. But, you know, if we are now, I think it's very important thing to say that we are a trio. So in the past, we were a quartet, now we are a trio. And the sound is more tight, we are more direct. And I think we really enjoy to play this Mourners song, and we really enjoy to play these new songs, and we really enjoy to be a musician, and it's such a big privilege. Laura, who's based in LA, gets in touch to say, I saw Trooper Trooper in San Pedro when they released the Mourners EP, and they were absolutely fantastic. Now, it was in San Pedro that Mike Watt came to see you as well. Just tell us a bit about that, what happened there. Yeah, it was a very crazy thing because he was standing... he was watching the whole show, and we didn't know that it's Mike Watt. So it was very like, and I thought, what a strange guy. He's all the time he's smiling, and we were really making a crazy loud thing, and he was just enjoying it and smiling. And then actually, and after all, we found out it was Mike, and he really loved it, and because of that, he invited us to his legendary Mike from Pedro show. We were there a few days ago, it's a big, big privilege that this kind of person loves our music and we love his music too. And so that was on his radio show that you appeared. Yeah, absolutely fantastic. Okay. Koncerty w Stanach podobały wam się? Każdy koncert i trasa to dla nas frajda. Ale te rzeczywiście były specjalne, dla mnie szczególnie z uwagi na polityczny, dość mroczny klimat. Teraz gramy w trio, a byliśmy kiedyś kwartetem. Brzmienie jest bardziej bezpośrednie, precyzyjne. Świetnie się gra Mernes, świetnie się gra premierowe piosenki, świetnie być muzykami. To dla nas zaszczyt. W San Pedro widzieli was znajomi, byli zachwyceni. No i był tam Mike Watt. Jak to się stało? Jak tam było? No to było dość szalone. Jakiś koleś oglądał cały nasz koncert. My graliśmy strasznie głośno. On śmiał się przez cały czas. A my kompletnie nie wiedzieliśmy, kto to do cholery jest. A kiedy dowiedzieliśmy się, zaprosił nas do swojego programu radiowego. To niesamowite. Kochamy to, co robimy. Okazało się, że... kochamy to, co robimy, okazało się, że z wzajemnością. I just want to ask about, it's difficult to talk about progression of Trooper Trooper, not because you don't progress, but because it seems to be based around spontaneity. Is it fair to say that? A lot of your creativity when it comes to songwriting is based on the spontaneous. Yes, I think so. I mean that we've got a lot of different methodologies when we are working on albums and songs, but I think that the most important part is that we are very open on mistakes, accidents, and ourselves, really, because we are three different people. I'm not a frontman and the leader of this band, even if I'm talking a lot about it. Mm-hmm. So we've got a democratic structure. Every one of us has got different vision on music, on life, and you know we are searching for compromises, and we are very, very open on very strange things, and we keep going, keep moving, and we don't give up. So just to confirm, it's a democratic band. I need to, Wojciech, is it a democratic band? Yes. Good. Tomek, it's a democratic band. Yeah, absolutely. Can confirm. That's good. Trudno jest dość dyskutować o rozwoju waszej muzyki, nie dlatego, że go nie ma, tylko że bazujecie na spontaniczności. Można tak powiedzieć? Wasza kreatywność w tworzeniu piosenek to w dużym stopniu spontaniczność. Mamy wiele sposobów pracy, ale podstawą jest otwartość na pomyłki i błędy. No ale jest nas trzech, ja nie jestem wcale liderem, nawet jeśli najczęściej udzielam się w wywiadach. Panuje demokracja, każdy ma swoją wizję muzyki i życia. Znajdujemy kompromis i to pozwala nam iść przed siebie. No to potwierdźmy tą demokrację, stwierdził prowadzący. Wojtek zgadza się, usłyszał potwierdzenie. No i Tomek też potwierdził. And you mentioned Gdańsk. You are great spokespeople for that city and... It being a special place for artists and being a special place in general. I know producer Mark's been there and raised about Gdańsk. I feel ashamed I've yet to go there. You have to do it right now. Well, I'm doing the program right now, but okay. I'd love to. Tomorrow. It's a good time. So hot summers, cold winters. Well... Not about the weather, sorry. Yeah, the weather maybe is not the best one. Well, But I think this is a really lovely place. I think this is the best spot in the Poland. You know, the great nature, great forest, it's by the Baltic Sea. It's a very historical place. On one hand, the Second World War started there, so it's like a bit pessimistic place. But on the other hand, the Solidarity Worker Movement was established there in the 80s, so it's also the city of hope. I think it's a very democratic place, and people in Gdańsk are very open-hearted and open-minded. Of course, I don't want to say bad things about other parts of Poland, and I don't want to compare people who is better or worse, but I think it's a very great place, especially for arts. A lot of art scene, Polish art scene, is rooted in Gdańsk. Okay, we'll take the show there. I'm sold on it. Okay, what's the next couple of tunes you'd like to play for us? What's the first one going to be? Resist. Here we go. Mówiliście o Gdańsku, bardzo chwalicie to miasto. Artystowskie, wolne. Nasz producent z BBC tam był, ja niestety jeszcze nie. To musisz, teraz od razu. Teraz to mam program. No to jutro. A zimy są u was zimne? Pogoda nie jest mocnym punktem, ale to najlepsza miejscówka w kraju. Morze, lasy, zieleń. Tu zaczęła się też II wojna światowa, to mroczny rozdział, a z drugiej strony tu powstała Solidarność, więc to jest miasto nadziei, bardzo demokratyczne miejsce, otwarte sercem i umysłem. Nie chcę oczywiście urazić reszty kraju, ale polska scena artystyczna ma korzenie właśnie tu. A teraz utwór Resist. Trupa Trupa na sesji radiowej w stacji BBC Six Music. Jeszcze jeden utwór z tej sesji, Over the Rainbow, zaprezentujemy za tydzień w piątek w liście osobistej. Kilka dni temu miałem okazję i niezwykłą przyjemność rozmawiać z Gavinem Fridayem, legendarnym irlandzkim muzykiem, kiedyś Virgin Prunes. Późniejsza jego kariera to na osobną opowieść, którą zresztą będę miał okazję zaprezentować w liście osobistej bliżej jego wizyty w Polsce na festiwalu w Sound Edit w październiku w Łodzi. Ale wybrałem na dziś jako zachętę do tej wspaniałej zresztą rozmowy fragment. I get confused when I see so little rebellion in music, especially from America. There's very little coming that you hear. And America is the craziest fucking place it's ever been, in my mind. And why aren't the young people writing about that? Is it because it's all distilled and confused by the phone and the internet? I don't know. Bardzo się martwię tym, że nie widzę u młodych buntu w muzyce. Szczególnie w Ameryce, która teraz jest najbardziej zwariowanym chyba miejscem na świecie. Czemu oni nie piszą o tym w swoich piosenkach? Czemu nie tworzą utworów na ten temat? Czy to wszystko wina telefonów komórkowych i internetu? Być może Gavin Friday ma sporo racji, ale tak mi się wydaje i to jest pierwsza myśl. Nie słyszał zespołu Trupa Trupa i nie słyszał jeszcze jednego zespołu, o którym za chwilę opowiemy. A to przypomnienie Gavina Fridaya w duecie z Bono z pewnego słynnego filmu z lat 90. Cold in the ground, but this. osobista. Gry planszowe, literatura faktu, korpo, mordor i pato deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia. Szyt wdzięczności, że mogę tu być. Tego wronia, tego niż VAT. Brak poważania dla takich artystów, których pieniądze to główny cel. Brzydko pachnąca gałąź przemysłu i ojo. Halo, dzień dobry, witam. Proszę o wywóz śmieci z hotelu Torino. Dziękuję, pozdrawiam. Tego wronia, tego. Znów mam wrażenie, że powinienem wysłać płytę Tematy i wariacje Waluś Kraksach Kryzys, która okazuje się na początku września, 12 bodajże, o ile pamiętam, do Gavina Friday'a, żeby zrozumiał, że są wciąż młode zespoły, które buntują się jak on za czasów Virgin Prunes. Miałem zaszczyt posłuchać całej płyty. Ironii treści płyty dodaje fakt, że słuchałem na SoundCloudzie i wyskoczyły mi reklamy, że jeżeli chcę dotrzeć do następnych 100 słuchaczy, to powinienem wykupić jakieś premium. Rozmowa z Walusiem przy płycie, czyli w liście osobistej w okolicach 12 września, ale dziś opowie o jednej niezwykłej rzeczy, która wzbogaciła jego warsztat muzyczny całkiem niedawno. No więc jeśli chodzi o po prostu rzeczywistość cyfrową do analogowej, myślę, że od 2 lat chodziła za mną myśl nabycia wzmacniacza marki Supro modelu Blackmagic, który ma w sobie sprężynowy reverb i lampowe tremolo, ale w gruncie rzeczy nie potrzebowałem tego instrumentu, nie z konieczności, tylko w sensie mam na czym grać, nie, i to nie jest tak, że to, na czym grałem dotychczas, jest gorsze. Stwierdziłem wtedy, że załatwię sobie taki reverb sprężynowy, ale właśnie w kostce. Świetne urządzenie, które nawet naśladuje trzaski sprężyny i jest to ciekawa sytuacja. Niemniej jednak niedawno nabyłem wzmacniacz Supro Blackmagic z tym reverbem sprężynowym i lampowym tremolo. Już w pierwszej sekundzie doświadczyłem tego, że nic nie jest w stanie zastąpić materialnej sprężyny i tej lampy i tego, co one oferują. Więc korzystam z różnych rozwiązań technologicznych, ale muszę oddać po prostu hołd i taki szacunek dla takiej no, rzemieślniczej pracy i temu, co jest prawdziwe, a nie tylko symulowane. Co jest przedłużeniem i trochę wstępem do kolejnej części rozmowy z Jasonem z Cinematic Orchestra na temat tego, jak pogodzić i co jest lepsze, analog czy cyfra. Teraz dedykacja dla Walusia, następny utwór, który jest równocześnie zaproszeniem dla Państwa na najbliższy program Sanatorium, który będę miał przyjemność poprowadzić w Trójce w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Nagranie dość surrealistyczne. To oczywiście ta wiara z legendarnej płyty Andrzeja Zauchy z zespołem Anava, ale w wersji niemieckojęzycznej. Podobne niespodzianki w sanatorium w najbliższą niedzielę o 10. Teraz Stanisław Sojka z Adamem Strukiem. Tam na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem próć. Na pewno jest za rzeką dal.